сталася з нагоди найбільшої події у своєму житті. І за ті 2 секунди, які пролетіли, перш ніж один із нас заговорив, я зміг розгледіти майже все. Сріблясто-блакитне волосся з металевим відливом. Кожне пасмо якого було прикріплене там, де треба. Коричневі свинячі очі, губи, щелепу, пудру, туш для вій, яскраво-червону помаду. І що мене особливо вразило – значних розмірів груди на підпірках, що виступали як балкон. Вони видавалися так далеко, що було дивно, як ця жінка не перекинулась під їх вагою. І ось цей надутий велетень стояв переді мною, обмотаний з голови до ніг, у зірково-смугастий американський прапор. «Місіс Ельвіра Пенсобі?» – пробурмотів. «Так, я місіс Пенсобі!» – прогуркотіла вона. «Що вам завгодно? Я дуже зайнята!» «Місіс Пенсобі», – сказав я, – «президент наказав мені передати вам ось це особисто». Вона відразу розтанула. «О, як це мило!» – голосно заявила вона. «Як це чудово з його боку!» Двома величезними руками вона схопила коробку. Я цьому не перешкоджав. «Мені наказано простежити, щоб ви її відкрили, перш ніж вирушити на банкет», – сказав я. «Звичайно, я відкрию», – сказала вона. «А я що, це маю зробити у вас на очах?» «Якщо не заперечуєте». «Окей, заходьте, але в мене небагато часу». Я пішов за нею у вітальню. «Мені наказано додати», – сказав я, – «найкращі побажання від президента до президента». «Ха!» – гаркнула вона. «Мені це подобається». Вона розв'язала позолочену тисьму на коробці і зняла кришку. «Я так і думала», – скрикнула вона. «Орхідеї, як це чудово! Їх і не порівняти з цими маленькими квіточками, які я начепила». Я був настільки засліплений великою кількістю зірок у неї на грудях, що й не помітив єдиної орхідеї, яку вона причепила ліворуч. «Я маю змінити прикрасу», – заявила вона. «Президент, напевно, захоче побачити свій подарунок на мені». «Безперечно», – сказав я. «Щоб ви краще уявили собі, як далеко виступили її груди, я повинен вам сказати, що коли вона потяглася, щоб відкрити квітку, її витягнуті руки ледве торкнулися її. Вона повозилася і шпилькою якийсь час, але ніяк не могла побачити, що робить». «Страшенно боюся порвати свою ошатну сукню», – сказала вона. «Допоможіть мені». Вона різко обернулась і тицнула своїми велетенськими грудьми мені в обличчя. Я завагався. «Ну ж», – прогриміла вона. «Не можу ж я витратити на це цілий вечір». Я взявся за шпильку і зрештою зумів відстібнути її від сукні. «А іншу прикріпимо», – сказала вона. Я відклав її орхідею і дбайливо вийняв із коробки свої квіти. «Булавка там є?» – запитала вона. «Не думаю», – відповів я. Ось цього я не передбачив. «Все одно, пустимо цю у справу». Вона відстебнула шпильку від своєї орхідеї, і я не встиг зупинити її, як вона схопила 3 орхідеї, які я тримав у руках, і силою протнула білу стрічку, що стягувала стебла. Вона проколола стрічку саме в тому місці, де було заховано маленьку капсулу сукою. Шпилька вперлась у щось тверде і далі не проходила. Вона тицнула ще раз. І знову шпилька вперлась у щось металеве. «Що це там таке?» Обурено пирхнула вона. «Дайте мені!» – вигукнув я. Але було вже надто пізно. Бо сука з проколотої капсули вже розлилася мокрою плямою по білій стрічці. І за долю секунди запах вразив мене. Він ударив мені прямо в ніс. Загалом це був не запах зовсім, бо запах – це щось невловиме. Запах не можна було відчути фізично. Але це було щось відчутне, щільне. У мене було таке почуття, ніби гаряча рідина вдарила мені в ніс під високим тиском. Це було дуже неприємно. Я відчував, що щось забивається в ніс усе далі і далі, проникає за носові перегородки, проштовхується за лобові пазухи та прямує до мозку. Зірки та смуги на сукні місіс Пінзобі несподівано почали стрибати, а потім вся кімната застрибала, і я почув, як у мене в голові застукало. Мені здалося, що я потрапив під дію наркозу. У цей момент я, мабуть, зовсім знепритомнів. Можливо, всього на кілька секунд. Прийшовши до тями, я виявився, що стою голий посеред рожевої кімнати, а в паху в мене відбувається щось кумедне. Я опустив очі і побачив, що мій улюблений статевий орган виріс до 3 футів у довжину та відповідної товщини і продовжував збільшуватись. Він подовжувався і роздмухувався із неймовірною швидкістю, у той же час, коли я сам ставав все меншим і меншим. Все більше і більше збільшувався мій дивовижний орган. І все зростав, допоки, я клянусь Богом, не увібрав у себе все моє тіло. Тепер я був гігантським пенісом. Я пройшовся танцюючою ходою навколо кімнати, щоб відсвяткувати мій новий чудовий стан. На шляху я зустрів дівчину з усипаними зірками сукні. Вона була дуже велика, принаймні як для дівчини. Я витягнувся на повний зріст і розказав вірш. За хвилину ми обидва злетіли на мільйони миль у підземний простір і помчали по всесвіту. Я скакав, припадаючи до її голої спини і міцно стискаючи її стегнами. «Швидше!» – кричав я, стромляючи довгі шпори в її боки. «Швидше!» – і вона летіла все швидше. Кружляючи і поштовхами йдучи до краю неба, і в її гриві струменіло сонячне світло, а в хусті кружляв сніг. Силу я відчував неймовірно. Я був всемогутній, неповторний. Я був богом усього Всесвіту. Я розкидав планети, ловив долонею зірки і відкидав їх убік, наче це були кульки для гри у настільний теніс. Який екстаз! Яке блаженство! І ось тут, в мою свідомість, серед диму і вогню, повільно впливала вітальня. Все було перевернуте до гори дригом. Ураган і то завдав би меншої шкоди. Мій одяг був розкиданий по підлозі. Я почав квапливо одягатись, і через півхвилини був одягнений. Я вже біг до дверей, коли почув чийсь голос, що долинав із далекого кутка кімнати, де лежав перевернутий догори ногами стіл. «Не знаю, хто ви, – говорив голос, – але велике вам дякую за доставлене задоволення». «Сука!» – Роальд Дал.